Sprawdź, to jest piękny wieczór zima w mieście, gdzie tak łatwo jest natknąć się na pielgrzyma, czy na nas w owczynach jasność, a my zagraliśmy koncert i ruszamy wreszcie na śródmieście. W oddali widać klasztor skłonny, jesteśmy jednak w badziku jakiejś gastronomii. Bogut nas spędzi na czczo, my bladzi jak płótna, bo nie widać żarcia nawet obiektywnie patrząc. Pytamy ludzi, czy jest wiadome im, gdzie można coś zjeść, albo chociaż w którą stronę iść. Pierwszy tubylec chce pomóc, ma ambicje, lecz nic z tego, bo promile mu niweczą dykcję. Reszta chyba jakieś miejsce zna, bo wszyscy mówią idźcie prosto i skręćcie w prawo. Idziemy tam i że się tak wyrażę do diaska, bo o ja pierdolę. Trudno kiedy to co widzę mnie przerasta i wierzę z trudem to wszystko. Stoi jednak koło drugie jakieś 7 budek typu bistro, granicząca z absurdem jednorodność. Frytki, hamburger, zapiekanka, hot dog. A propos frytek, pisz nich, nie kpi, klękaj. Tutaj frytka to prawdziwa broń w krwawej wojnie o klienta, której żołnierzom dumping przyrzekł przepaść. Bo frytki stoją tutaj grubo niżej zeta, nawet troszkę więcej, wyrżną się, wyślę im przez pocztę więcej. Ale zaraz jedna z budek zdaje się być odszczepieńcem. Przecieram oczy ze zdziwienia, ale na pewno widzę napis, który głosi frytek nie ma. Pytam czemu nie ma, co to za sztuczka? Babka patrzy na mnie jak filozof na ucznia i odpowiada równie filozoficznym zdaniem: nie można mieć wszystkiego, drogi panie. To był piękny wieczór, choć nie pamiętam okazji, w ogóle mało pamiętam i tego piękna wyobraźni szukam. Wiem, że była ze mną ziomków trupa w lokalu, gdzie dziewczyny chcą pierścionków z kruka. DJ graza i poda, bo to DJ jempi go, a goście napinają muskuły, kiedy lecą kanikuły. Słyszę, nie musimy tu być, są przecież inne kluby, więc poszliśmy, stając na krzyżówce ulic. Tu stali pijani, siebie pytali, że dokąd iść mamy. Stali pijani, dywagowali, był problem z kierunkami i w sumie to chciałem im pomóc rozkminić zagadkę, ale miałem tyle myśli, ile metro ma linii w ławce, także olałem frakcję, czy iść na prawo, czy lewo, bo w głowie miałem jedno, którędy za potrzebą. Drogie panie, przepraszam, że tak prosto z mostu, to nie eleganckie, chciało mi się lać po prostu. Wypatrzyłem obok kiosku miejscówkę na ten postój, myślę, aha, kroi się podwórkowy old school, w związku z czym oderwałem się od stada ziomów i wbiłem się szybciorem za ten kiosk na rogu. Wtedy to nadjechał radiowóz, po oczach świecił jego kogut. Czy ja jestem jakimś niedorozwiniętym bucem? Czemu stoję tu? W lokalu był piękny wuce. Wtedy sobie pomyślałem, że odwrócę ich uwagę, jeśli sięgnę po telefon i nim zrobię sztuczek parę. Słyszę, proszę podejść, w co pan tu sobie gra? Do dziewczyny dzwonię, świecąc mu telefonem w twarz. Koledzy są za głośno, pan wie jakie są w bruzie. I albo nie wiedział, albo tekst go nie urzekł. Duże już mnie nie pytał, wziął tylko mój plastik, wsiadł do wozu, a mnie te przemyślenia naszły. 5 dych pożegna portfel, przywitaje fiskus. Coś mi mówiło, że już nie popiję w tym odcinku. I tak stałem bez słowa, do tego pełen stresu, bo w wyniku rwetesu nawet nie zacząłem biznesów. Nie mieli co robić, tylko mnie tropić w nocy i podawać mój opis przez to ich walkie-talki bez kitu. Nasłuchiwali tych smerfnych hitów grubo pół godziny, gdy zdychałem na chodniku. Byłem jak dawaj mandat, zaraz pęknę jak balon. W końcu wyszedł i mówi mi ten dowód, oddając, że wszystko gra, to twarde prawo, ale prawo. Byłem jak wow, brawo, dobranoc panie władzo. Mijam ich, jestem świadkiem nocnym. Jak nie Hegel w windzie, to Platon w nocnym. Kant wiezie mnie taksówką, niczym mieszka w każdym bloku. Świat jest pełen filozofów. Mijam ich, jestem świadkiem nocnym. Jak nie Hegel w windzie, to Platon w nocnym. Kant wiezie mnie taksówką, niczym mieszka w każdym bloku. Świat jest pełen filozofów. Mijam ich, jestem świadkiem nocnym. Jak nie Hegel w windzie, to Platon w nocnym. Kant wiezie mnie taksówką, niczym mieszka w każdym bloku. Świat jest pełen filozofów. Mijam ich, jestem świadkiem nocnym. Jak nie Hegel w windzie, to Platon w nocnym. Kant wiezie mnie taksówką, niczym mieszka w każdym bloku. Świat jest pełen filozofów.